Asculți doar hituri. Kiss FM. Hey, hello party people. Bună seara, kissomanilor. Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olix. Mai exact, Olix in the Mix de la 8 la 11. Asta se întâmplă până vineri, iar sâmbătă și duminica ne auzim de la 7 la 10 seara. Hai să începem de acum încolo 40 de minute non-stop mix. Shift și Marius Moga sus pe toc și imediat cea mai nouă piesă, Dumbalan. Începe petrecerea la Kiss FM pentru voi. Mixăm doar hituri. Made a home, Arcado. Lendo, calendo. Una madre.

orice club cu un pahar. Iar sunt pe var, eu și iarna sunt pe var. Jouri, ștouri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, dulcesuri de fete, prăjituri și rea și ea de pe torturi. Vine cu noi că suntem în ton, cu de bandata de sezon. E John WhatsApp ca bro, până și haterii ne au la ringtone. Eu și iarna sunt pe var. N-aștept sezonul estival. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, eu și iarna sunt pe val. Iarna sunt pe val, îți dai seama cum o ard vara, nu? Cabro on WhatsApp și Ioni la Summer Kiss Kiss in a Mix. Pregătim și primele mesaje, primele SMS-uri, o să dăm o raită printre ele într-un sfert de oră. Până atunci, Elena și Glenn Seco, Major Lazer, Get Free și o mega piesă de la Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. E super petrecere la Kiss Kiss in a Mix cu voi, DJ Young și Olex. Mixăm doar hituri. Mas

declar vinovat. Am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. DJ Young și Olex și mesaje de pe Facebook, de pe wall-ul Kiss FM. Noemi vrea pentru iubitul ei, Ionuț, te iubesc foarte mult, și un kiss pentru toată România. Bogdan Andrei vrea un delichis pentru prietena sa, Alina, cu mesajul o iubesc foarte mult. Bogdan Reșița semnează, Gabriel vrea pentru toți colegii săi și Marian vrea pentru Natalia din Suceava. Pe 9 fix pregătim DJ Sava și Mișa, Tenerife. Rămânem cu voi, Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. Yeah. Dame, tócame, mi niño, quiéreme, ven. niște pastile în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Bună seara, Party People! Hello, chisomanilor! Bine v-am regăsit! Începem o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix! Carlos Dream și Ina! Remixul J. Murano! Și ca să nu mai lungim mult vorba, vă anunțăm că peste 10 minute pregătim alte mesaje dintre cele pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Până atunci ne amintim de Pink, Try, James Arthur, Impossible și Justin Timberlake, Mirrors. Cu voi, in the mix, Olex și DJ Young, la Kiss FM, asculți doar hituri! How it all turned to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Where there is desire, there is gonna be a flame.

sau pe facebook.com/kissfmromania. When you hiss and preach, About your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering de marți la Summer Kiss Kiss in a Mix și este ultima săptămână de Summer Kiss pe care o transmitem de la mare. Până duminică inclusiv avem transmisii live de pe plajele Kiss FM din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun, după cum bine știți, cu transmisii în direct pe Kiss de la 2 la 5 după amiaza. Iar seara ne întâlnim la Kiss Kiss in a Mix, cele mai hot piese ale verii pe care le mixăm pentru voi și mesaje de Kiss-uri. John Newman vine chiar acum, Love Me Again, Red Blonde, Belele și o piesă foarte tare de la Passenger, Let Her Go. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength, there's nothing I can't do. Everything

kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Your attention. No, I can't get her out of my mind. Forever change my

dansai prin vamă goală și era perfect. Se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar o cam luase-și razna, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetem în drum spre mare. Kiss in a Mix. Uite, am găsit două mesaje de la mulți ani printre sutele de SMS-uri care vin în emisiune. Cristian din Satul Mare spune lui Johnny: la mulți ani șmecherie, să trăiești 1000 de ani, se știe. Și pentru Paula din Constanța, din partea mamei, a prietenilor și din partea Claudiei: la mulți ani și să nu uiți că te iubim. Și din partea noastră, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Pentru ei am pregătit Robin Thicke, Blurred Lines. La Summer Kiss Kiss in a Mix, pentru voi mixăm doar hituri. ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. 10 or 100 years, not there when I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I, yeah, why, can't wait for you to salute the chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused, dip pimp.

People, final de oră la Summer Kiss Kiss in a Mix, dar în doar câteva clipe începe o nouă oră de hituri, iar noi ne reauzim mâine de la 8 la 11 seara la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Să aveți parte de o seară excelentă, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri!